राम। श्रद्धे स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज, चैत्र शुक्ल चतुर्दशी, विक्रम संवत 2059, 26 अप्रैल 2002, साय लगभग 3:30 बजे, गीता भवन स्वर्गाश्रम, राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करवीरदावात् पीतांबराजरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सदेव्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण कोई दफा में दफा दूसरा दूसरा भगवान के हो गए, भगवान के हो जाओ बस। भगवान एक गोत्र में अपना गोत्र मिला लो, ये शरणागति। अपना गोत्र मेरा अपना, हम भगवान के हैं। दुनिया भगवान की है, हम भगवान के हैं। तुझे माने न माने मर्जी है, हमने तो मान लिया। हम तो भगवान हैं, पहले से ही भगवान हैं। इस दर से जीव विनाशी ये बात है। जैसे गोद दूध जाने वाला गोद के माँ बाप को बड़ा मानता है, जब साधु हो जाता है तो गुरु जी को बड़ा मान लेता है। जैसे कन्या दान दे देते हो तो सास भी हो जाती है, इतनी हो जाती है कि मुझे याद ही नहीं है भाई उसी को। कैसे आप अपने आप भगवान की शरण हो जाओ। आपकी कन्या जानते है, कन्या छोरी, आपकी छोरी वो सासरी हो जाती है। आपके घर पैदा हुई, बड़ी हुई, सियानी हुई, सब कुछ हुआ, परंतु आप घर नहीं मानते। हमारे घर तो वो है, हमारा पिताजी का घर है, हमारे भाई का घर है, हमारा नहीं। इस तरह से घर मेरे पिताजी का है, हमारा नहीं। हमारे घर तो भगवान है। मस्त हो जा भगवान में, हाँ मेरे माँ बाप भगवान ही हम तो। सब हो जाओ, सब हो जाओ बोले, जो चाहे सो जाओ भगवान हो गए। हम तो भगवान हो गए, सब जितने में सब सब भगवान ही हो जाए। हे भगवान ही हो आप, क्यों मान लो। हमारी ये घर हमारा नहीं है, ये घर हमारा नहीं, हमारा घर भगवान का है। हमारे भगवान है और कोई हमारा नहीं है। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं देना है। हमारे कोई चीज हमारी नहीं है, सब भगवान की है। भगवान की हमें ये शरणागति। अपने आप को खत्म कर देना, जैसे कन्या आप गई वह गोत्र बन जाती है। हमारे बचपन की बात बताओ, बचपन में मन देखा ब्याह हो गया। अब ब्याह होने पर गोत्र तो सर से क्या गोत्र होगा, छोरी होगी, अद्भुत लोग माँ का सुना बाप का बुद्धिमान विचार किया पता लगा रहे गोत्र बदल जाता है बाबा का एक गोत्र छोरी वर्षी तो मारे गोत्र छोरा उधर बाबा गोत्र बस बेटा है गोत्र बदल जाता है ज्ञान हुआ गोत्र बदल जाता है हम भगवान के हैं भगवान हमारे माँ बाप के घर की चिंता नहीं होती चिंता दीन दयाल को अपने चिंता है भगवान की भगवान के हम अपना बस बदलते सब भगवान ही हो गए अपना नहीं अपना कोई नहीं संसार में हमारा कोई नहीं है कुछ भी नहीं है हमारा हमारा तो ही भगवान है ये मान लो मान जाओ तो आप ही मान दीजिए ये मानने में नहीं आता भगवान को तो आपके मानने में नहीं आवे तो भगवान को कह दो मना देगा मना हो जाएगा जरूर हो जाएगा भगवान इतने ढंग से काम करते हैं जो बाबू पता ही देगा भगवान हाँ बैठे सब हो जाए सब सब भगवान ही रहिए ऐसा बैठे ऐसा बेटा भगवान सच्ची बात है ये गलत नहीं है मई वाशो जीव लोग जीव उतर नारा इस नाश जी जीव विनाशी भगवान एक आज आज आप मान लो आज ये हिम्मत करो हिम्मत सब हम भगवान ही बैठा है बहुत भगवान ही बहुत चले जाओ खुद आप भगवान के हो भगवान के ही हो नहीं संसार भगवान नहीं संसार हमारा नहीं है भगवान हमारा ये शरणागति मैं वो नहीं रहा पहले वाले ही रहा मैं भगवान ही शरण हो गया अब मैं भगवान का हूँ शरणागति का अधिकारी कौन है जो चाहे वो ये जो चाहता है भीतर से वो अधिकारी वो पापी वो पुण्यात्मा वो अच्छा वो मंदा वो खराब हो कैसे ही हो मान ले के भगवान हो तो भगवान स्वीकार कर ना करते कहते भगवान ना करते नहीं भगवान हो तुम भूल गए ना नहीं करते सब अधिकारी सब शरणागत के सब अधिकारी सब नीचे से नीचा पापी से पापी पुण्यात्मा से पुण्यात्मा सब भगवान गए तो भगवान गए हम वो दृष्टान दिया करते हैं चार घुड़सवार थे घोड़े पर दिए हुए एक गधे पर से सुबह गाँव में कहा से है कि पांच बार दिल्ली से वो गधे वाले गए मैं गधे वाले बोले पांच सौ सवार दिल्ली से आए पांच बार जो थे भगवान गया भगवान ना नहीं करे भगवान ना नहीं करे पांच सौ सवार दिल्ली से आए वो तो पांच सौ सवार दिल्ली से आए कैसी बढ़िया बात है मौसम सवार गड्ढे पैसे भगवान भगवान गया भगवान गया भगवान गया मस्त हो जाओ और नाचन ना जाओ पर आज बात नहीं आज बात नहीं लोग कमरे में जा नाचो क्या हो गए मौज हो गई आज भगवान हो गए मान हो गए नहीं बोलो केवल स्वीकार कर लो भगवान हो जाओ भगवान जो हो इसमें संदेह नहीं ईश्वर आर्ष जीव अविनाशी सब जीव भगवान आर्ष नाच ना जाओ अरे पता लगेगा जो हम कौन है हम भगवान हम भगवान है मौजूद जाएगी आनंद जाएगा ऐसी बात है बहुत लाभ की बात बहुत लाभ है बेटा होता है पूरा अधिकारी होता है बाप गई पहुंचेगा बिना लिखे पढ़े बेटा अधिकारी बाप की पहुंचेगा बेटा अधिकारी तो ठाकुर जी पहुंचेगा अधिकारी सब कितनी बढ़िया बात है कितनी पूंजी मिले है नाचन लाए जाएगा हर बात मौज हो गई खुश हो जाओ भगवान हो जाओ है छोटे छोटा सा तुम भी भगवान हो जाओ भगवान हो जाओ भगवान है भगवान परसों सेवा दिल्ली से आए परसों सेवा दिल्ली से आए परसों सेवा परसों सेवा मेरा कौन मुझसे वो बोल रहे हैं कहां से आए कि परसों सेवा दिल्ली से आए चार घोड़े सवार एक गति सवार पांच सवार दिन जाए हम सब भगवान है बेटा है कैसे ही हो बोले गदा और घोड़ा कुछ है भगवान गए भगवान गए हम भगवान गए भगवान गए भगवान गए मान लो बेटा हम भगवान के बेटा है भगवान के बेटा है हम बड़े घर से पक्की बात सच्ची बात ठीक है नहीं ठीक है अरे पता सोलह मान लिया आप मानते नहीं हम सब भगवान बेटी है भगवान भगवान भगवान ना नहीं करते भगवान है ना करिए भगवान ना है ना कह दी सकते भगवान क्योंकि ईश्वर सचिव उदयसी लाड़ दे बेटा भाई हूँ सबसे ज्यादा लाड़ प्यार मेरा है भगवान भगवान बेटा हूँ मैं कैसी बात भगवान जी फिर पूंजी का अधिकारी हूँ मैं बेटा अधिकारी होता है बिना कहे बिना देखे बाप की पूंजी अधिकारी भगवान का अधिकारी भगवान जो पूंजी है उसका अधिकारी है भगवान ही बेटा है ठीक है ना सीधी बात है भगवान ही बेटा है जैसे पायो री मैंने राम रतन हरन पायो राम रतन अरे भगवान बेटा हूँ मैं भगवान भगवान लाड़ता बेटा हूँ मैं बहुत हो गई बहुत। सब भाई बहन सब भगवान ने बिठाया, सब भगवान ने बिठाया। रामायण में लिखा है ईश्वर सुजी विनाशी, ईश्वर सुजी विनाशी। रामायण लिखा है ईश्वर सुजी विनाशी, चेतन अमल सैल सुमराशी। बोला अच्छा ठीक है, शरणागति स्वीकार करने पर यदि शांति नहीं मिले तो इसके लिए क्या कमी हो गई? अरे तुमने माना नहीं है शांति मिलेगी, शांति तो पीछे पीछे मिलेगी, शांति जबरदस्ती अनुसार जबरदस्ती भगड़ी उषा ही राम भजत सोय मुक्ति गोसाई अनिश्चित आवई बरियाई। बरियाई जबरदस्ती आ भगत मान तो लो बस फिर आ जाएगा। भगवान और स्वीकार है, भगवान स्वीकार है, सब भगवान है। भगवान ने बेटा बेटी है सब भगवान है, भगवान है, भगवान ने बालक है बताओ भगवान है, ठीक है नहीं? भगवान है जो ठीक है, भगवान हो जो ठीक है। बोले शरणागति स्वीकार करने के बाद साधक का खास कर्तव्य क्या है? खास कर्तव्य भगवान वाली करना, कोई कर्तव्य नहीं, कुछ नहीं, भगवान का हो गया, कुछ नहीं करना। भगवान का क्या करे, कुछ नहीं करना है। विधि का भाव बदल गया, छोरी का ब्याह होना मेरे क्या करते हैं, वो क्या करना पड़ता है, खुश नहीं होते, कुंवारी नहीं रही। ब्याह होने पहले तो कुछ काम कम करती थी, ब्याह होने के बाद तो काम ही काम हो जाता है। और घर का काम करो तो शरणागत क्या काम करे? शरणागत मौज करे, आनंद करे, मस्त हो जाए, नाचे, खूब करे, मस्त हो जाए। क्या हो गया भगवान हो गया, आज कल तुम भगवान हो गए। खुश नहीं करना है, भगवान का हूं वही खुश नहीं करना, इन्होंने कहा क्या है, भगवान का हूं मैं, भगवान का हूं मैं, भगवान का हूं मैं, भगवान का हूं, पक्की बात है। दस की बात, शरणागति का फल तत्काल मिलता है या थोड़ी देरी लगती है? देरी तो तेरे शरण होने में लगेगी, फल मिलने में नहीं लगेगी, फल मिलने में लगेगी नहीं, तुम्हारे लगेगी, तुम्हारे भाव में ये भी देरी लगेगी, मैं भी देरी, आप मत लगाओ, आप देरी मत लगाओ, मैं तो भगवान हूँ, पांच सौ से बाद दिल्ली जाएगा, कोई जो जाए पांच सौ सवार दिल्ली जाए, हम तो भगवान ही है, जबरदस्ती धर्ज दिया घाट घाट कड़ी भी आ जाए। बहुत बढ़िया दिन थे भगवान का। देरी है वो आपकी तरफ से है, भगवान तरफ से तो पहले है कि बैठे हो। मैं तो पहले जानता हूँ बैठे हो, भगवान तो पहले से जाना है। आपने कहा कि शरणागति स्वीकार करने के बाद कुछ नहीं करना होता, तो जो सेवा करते थे सास ससुर की, माता पिता की, घर की सेवा करेंगे और नया बात कुछ नहीं करनी। नई बात पाप नहीं करना, अन्याय नहीं करना, ये नहीं करना कि सब कुछ छोड़ छाड़ के और नाचने लग जाए। छोड़ना क्या है, माँ बाप की सेवा करो, सभी सेवा करो, दुनिया माता की सेवा करो, हमारे गुरु भाई सब सब हमारे भाई सब भगवान है। शरणागत ऐसे नहीं मानता कि मैं शरणागत हूँ, ये शरणागत नहीं है, ऐसा नहीं मानता, सब भगवान ही है, ऐसे नहीं मानता ना। तो खुद शरणागत हो जाता है तो बाकी लोग भी सब साथ में शरणागत, सब शरणागत। वो तो भगवान से भगवान नहीं मानता है, आप मानो सही मत मानो, भगवान सब भगवान ही है, सब किसी भगवान है, सब भगवान है मानता है, कोई है ही नहीं है भगवान के शरणागत है सिवाय, है ही नहीं कोई, सब भगवान ही है, कोई जिंदा ही नहीं, बहुत जरूरी। कहते हैं कि एक सज्जन कहते हैं कि खाली शरणागति की बात चलाओ, और कई कागज हैं तो चलावें कि खाली शरणागति चलाओ। शरणागति की सबसे बढ़िया बात आपकी छोरी जानती, कुछ पढ़नी ही नहीं है, आपकी छोरी शरणागति जानती है, पीर की नहीं है, यह संसार नहीं रहता, वो संसार का नहीं रहता, संसार कोई है ही वो नहीं, सब भगवान है। ब्याह होने वाली सासरी मानती है, पीर की नहीं मानती है, नहीं हो गए, शास एक रात रात में ब्राह्मण ने अग्नि शासन करके मंत्र पढ़ करके कर दिया, अग्नि के साक्षी में कपूत हो जाए, पति के घर में न रहे, लड़ाई हो जाए, तो पत्नी तो उसे भी बोल देंगे, सब भी कहेगा, उसे कहेंगे नहीं बताओ लड़ाई हो गई, घर में नहीं रहती, बाहर रहती है, कौन आ गया, अमुक अमुक रहती है, वो तो नाव पक्का हो गया एकदम, सास में रहो बड़ी मत रहो, ब्याह हो सकते हम पक्के हो जाए, भगवान के हैं पहले से ही, भगवान के हैं ये पक्की बात मान लो, हम भगवान के हैं, सिवाय भगवान के और ये हो ही नहीं सकते, कभी हो सकते ही नहीं, भगवान है ईश्वर, अंश जीव अविनाशी, मात्र जीव, किसी को कहे पशु पक्षी घास वृक्ष सब भगवान, सब भगवान है, वही दृष्टि में कोई है ही नहीं रहता, भगवान है शरणागत है, सब काम करते हैं भगवान का, भगवान लीला का नौरी करे, कुछ बात नहीं पाए, कोई लीला का नौरी करे, सत्यूरी करे, है भगवान है सब। सब भगवान है, सभी भगवान है। शरणागत की दृष्टि में सभी भगवान है, छोटा बड़ा सब भगवान है। बहुत हुए लीला बने कदू ही करो है भगवान है, है भगवान है। यही बात है, भगवान के वो से हो बस हम भगवान के हैं। आप भगवान के हो पहले से या भूल मिटी है? भूल भूल मिटी और भूल भूल मिट जाती। ठीक सच्ची बात है, भगवान के हो सब भगवान, सब भगवान, सभी भगवान के, सभी सभी भगवान के। भूल मिटी सब नाचन है, नाचन सूर्य तो गहना सब बदल जाता है, गहने बदल जाता है, कपड़ा बदल जाता है, कपड़ा भी बदल जाता है, सब कपड़ा बिंदी भी बदल जाते। भगवान के हम भगवान के, सब के सब भगवान के। वे माने न माने हमें क्या बता है, माने न माने से हमें क्या बता है, भगवान के हैं। पूत होता है, पूत सपूत भी पूत है, कपूत भी पूत, पूत तो होता है, अपूत नहीं होता। कपूत होता है अपूत नहीं होता। पूत भगवान के है, जा रहो बड़े पूत भगवान के। कपूत सपूत हो सके, अपूत नहीं होते। ये कपूत सो रहा है, कपूत कपूत अपूत नहीं है। सदा भगवान का, सदा भगवान का ही रहेगा। आप किसी जोड़ी में जाओ भगवान के रहोगे, पवन भगवान के होते हैं। चिड़ियों का पेट भरते हैं, सब जाना पेट भरते हैं, तुम्हारी निगाह रखते भगवान पेट भरते हैं, भगवान के। भूखा उठे दहेज हुए, भूखा उठे दहेज हुए, भूखा उठे दहेज हुए। भगवान का है ही नहीं, रोटी कौन है? भगवान सबका प्रबंध करते हैं, सबको अन्न झाड़ वस्त्र सब देते हैं, अन्न भी देते हैं, जल भी देते हैं, कपड़ा देते हैं, मकान देते हैं। थे मानो चाहे मत मानो, भगवान तो अपनी तरफ से देते ही है, भगवान तो अपना ही मानते हैं। थे कपूत हो जाओ सबूत हो जाओ, भगवान कहा होता है नहीं, पूत कपूत हो, माइत कुमाइत नहीं हुए, माइत कुमाइत नहीं हुए, कहा होता है पूत कपूत हो जाए सब हो जाते। और एक ही बात है, सब मम प्रिय सब मम अपनाए, सब मम प्रिय सब मन प्यारा है, सब मम उपजाए, मेरे पैदा किया सबको, सब पैदा भगवान ने किया। आप कोई पैदा बताओ, क्योंकि इस माँ का पैदा होगा मैं, ऐसा पैदा कर पैदा होगा ऐसा विचार दिया सब भगवान के आपका विचार चलेगा नहीं सब भगवान के आपका विचार चलेगा ही नहीं सब भगवान के बात सृष्टि भगवान की है खुश हो जाओ भगवान ही बालक है शंकर सांप और ये भगवान ही बालक है एक बूढ़े आदमी बैठे थे लगे ही बैठे एक सांप आया था सांप आया बूढ़ा बोला ना आयो नहीं आना इधर नहीं आना लौट गया क्यों लौट गया ये बूढ़े की बूढ़ा मानता है ये भी बूढ़ा है मैं बूढ़ा हूँ तब टावर मैंने बूढ़े की बूढ़ा माना है मुझे भी हट नहीं आना अरे हनुमान दास साधु थे जा रहे थे वो ऊंचा सर रहे ना सामने आ गया बैठ गया सुन सुन तेरे गीते सुना बैठ गया गीते पूरी सुनाई हनुमान जी गया सुन सुन तेने गीते सुनो बैठ आप ही बैठ गए साफ ने गीते सुनाई हनुमानदास जी याद है नहीं याद है नहीं पाठ किया एक दिन सूत्रा एक दिन होता गीता का पाठ कर एक दिन सूत्रा एक दिन होता आपने तो थोड़ा दिन आगे की बात दिखा है आपने तो थोड़ा दिन आगे की बात दिखा है पर लोग तो दो दो बार जन्म जावे है ना इतना दिन में कोई तीन बार भी जन्म जावे ये जल्दी की बात है जन्म रहे जल्दी की मरो खतावल क्यों करो जाने की खतावल वजन आने की पाछी भी जाए धर्मदास याद बनी एक दिन सोता कर दे एक दिन उठता बार रोजीना गीता के बार उत्तराखंड जाकर गंगा जी खूद दिया पानी हो रहे पानी गली गली में देर से कोई ले जाओ सूर सागर में रहते है सूर सागर में कहते हैं मैं तो नहीं हूँ साधु हम आप देखा नागौर में चौमास हो जाने गीता सिखाऊंता था पूछ रहे हैं कि गंगा जी में क्यों कूद गए मतलब मैं कैसे बताऊं अब कूदे हुए बताऊं मैं मेरे झापा पात झापा पात काशी में करवाते करवाते यहाँ करवाते उनके शरीर में तकलीफ थी वो बोले मैं किसी सेवा नहीं लेना चाहता हूँ और उस साल कलकत्ते चौमासा था मेरे को बोले तुम साथ रहो महाराज के तो मैं उत्तरकाशी जाऊँ मैं रहूंगा जाओ मैं वापस कब आओगे पता नहीं है वो उनको शरीर में तकलीफ के कारण से मैं उसको बोला आप अंदर पेशाब कर लो, मेरे से नहीं होगा काम। तो ये शरीर की तकलीफ से वो गए, ज्यादा तकलीफ हो गई तब ऐसा काम किया। हनुमानदास जी की बात है। और तीसरा अध्याय का वो सरभ को सुनाया था, तीसरा अध्याय का 32-33 श्लोक वो पूर्ण जी मुंदड़ा ने कहा था मेरे से, तो वो सरभ फिर नहीं आया। वो कई दफे देखते थे रास्ते में बैठा मिलता उनको, वो सुनाने के बाद नहीं आए। ये कई लोग शरीर की तकलीफ से आत्महत्या करने की सोचते हैं, ये ठीक है क्या? ठीक नहीं। शरीर मनुष्य ही दुर्लभ है, छोड़ना नहीं। दुर्लभ शरीर है, छोड़ना नहीं। अरे भाई कीर्तन सुनाओ, कीर्तन भगवान राम कीर्तन। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम अधम उदारन राम राम राम पद राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पतित उधारन राम राम राम पतित उधारन राम राम राम राम राम राम राम राम पतित उधारन राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम

राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम परम पिता प्रभु राम राम राम परम पिता प्रभु राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम परम उदार हरि राम राम राम परम उदार हरि राम राम राम राम राम राम राम परम उदार हरि राम राम राम हे नाथ भूलू नहीं राम राम राम हे नाथ भूलू नहीं राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पति का पावन अधम का उद्धारक सब तरह से और भगत वसल भगत सब तरह से प्यार है भगवान सबका उद्धार करते सब जो जो प्रार्थना करे सब ही सुनते हूं बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार सबकी सुने पुकार सबकी सुने पुकार हूं बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार अज कीट पर भजन भरतार निर्भर दू दारा दियो जा प्रगटो परमेश बालू तरना भेद नहीं का बालू का ध्रुव बालू वेश ध्रुपद सिद्धा जो धर्म का युग सबका उद्धार करे सबका सबका कल्याण करे तीनों का उद्धार करे दूसरों का उद्धार करे सबका पालन करे सब पर कृपा सब पर मोरी बड़ा भेद आया सब पर मोरी बड़ा भेद आया सब पर मोरी बड़ा भेद आया सब पर मोरी द्वारा पैदाया सब पर मोरी बराबर पैदाया उमा राम सम हेतु जग माहे गुरु पितु मातु बंधु पुता है। दुनिया में सबका पालन करते हैं, कोई बीमार हो कोई ठीक हो कोई बेठीक हो सबका पालन करते, ऐसा कोई है ही नहीं दूसरा। उमा राम समय तुझे घुमाए, उमा राम समय तुझे घुमाए, सियावर राम चंद्र की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की जय।